إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. katika ibada za lazima ambazo tunawajibika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya shukr, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi alizotuneemesha na neema zake nyingi anazoendelea kutuneemesha. Wa bi ra'si hadhihi an-ni'am ni'matul islam was sunna. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha na kutuneemesha, kila siku anatuneemesha kwa neema nyingi. Qala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffar. Mkijaribu kuzihisabu neema za Allah hamwezi mkazidhibiti. Kwa hiyo neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi, na kila neema moja tunawajibika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala amiran ibadahu bishukrihi ta'ala. Yaqulu ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Allah anaamrisha na kusema, nikumbukeni na mimi nitakukumbukeni, na nishukuruni msinikufuru. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Yaqulu al-Hasan al-Basri rahimahullah fi hadhihi al-aya, ay udhkuruni fima faradtu alaykum adhkurkum fima awjabtu lakum ala nafsi. Nikumbukeni katika yale mambo niliyokuwajibishieni, na mimi nitakukumbukeni katika yale mambo ambayo nimeiwajibisha nafsi yangu kukufanyieni nyinyi. Fi musnad al-Imam Ahmad rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala Allah ta'ala ya ibn Adam إن ذكرتني في نفسك أذكرك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم. يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم. الحديث. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii hadithu al-Qudsi anasema, e mwanadamu, ukinitaja mimi kwa nafsi yako na mimi nitakutaja kwa nafsi yangu, na ukinitaja katika kundi la watu, mimi nitakutaja katika kundi bora kuliko watu hao ambao ni malaika wake wa mbinguni. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amewagawanya watu aina mbili, imma shakur wa imma kafur. Allah amewagawanya watu aina mbili peke yake, la thalitha lahuma. Ima mtu atakuwa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sana, au atakuwa ni mwenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura. Sisi tumemuongoza mwanadamu njia, ima awe ni mwenye kumshukuru Allah kwa kufuata njia ya sawa, na ima atakuwa ni mwenye kumkufuru Allah kwa kufuata njia isiyo sawa. Kwa hiyo watu ni aina mbili, mwenye kumshukuru Allah, vinginevyo anamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, hamshukuru Allah. Na ndugu zangu Waislamu, hakuna jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analichukia sana kuliko ukafiri na makafiri, na hakuna jambo analolipenda sana Allah kuliko kushukuriwa na wale wenye kumshukuru. Allah subhanahu wa ta'ala anachukia sana ukafiri na makafiri, na anawapenda sana, anapenda sana kushukuriwa na wenye kumshukuru. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wala yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yarlahu lakum wala taziru waziratun wisra ukhra. Mkimkufuru Allah, Allah hakuhitajieni nyinyi, Allah ni ghani, ghaniyun ankum, hakuhitaji nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tashkuru, mkimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia hilo kwenu. Wala taziru waziratun wizra ukhra, wala nafsi haiwezi kubeba madhambi ya nafsi nyingine. Na ndugu zangu Waislamu, hakuna wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa wenye kumwabudu. Wanaomwabudu Allah kisawasawa, hawa ndio wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama mtu hamwabudu Allah, moja kwa moja anamkufuru Allah, hamshukuru. Walidhalik yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Enyi mlioamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vitu vizuri tulivyokuruzukuni. Washkuru lillah, mshukuruni Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, mkiwa nyinyi yeye tu ndiye mnamwabudu. Kwa hiyo wanaomwabudu Allah ndio wanaomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wasiomwabudu Allah hawamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu Nabii Ibrahim kwa sifa nyingi, lakini katika sifa hizo kwamba alikuwa akishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim kana umma qanitan lillah hanifan wa lam yaku min al-mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ibrahim alikuwa ni umma, ni kiongozi, watu wanamfuata yeye katika mila yake hii. Inna Ibrahim kana umma qanitan lillah, mnyenyekevu wa Allah, hanifan, mwenye kushikamana na tauhid, hakuwa katika washirikina. Shakiran li an'umihi, mwenye kushukuru neema zake. Ijtabah wa hadahu ila siratin mustaqim, Allah amemuongoza, amemkhitari na kumuongoza kwenye njia iliyonyooka. Wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin. Jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada katika ibada ambazo kila mmoja wetu anatakiwa amtekelezee Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ya kumshukuru. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح kumshukuru Allah inakuwa ni kwa moyo na kwa ulimi na kwa viungo. Uhalisia wa shukurani kwa Allah inakuwa ni kushukuru, kumshukuru Allah kwa moyo na kumshukuru Allah kwa ulimi, lakini pia kumshukuru Allah kwa viungo. Yakul ashukuru bil qalbi yakunu bi'tirafi ni'am ala almun'im, kuzikiri neema kwa mwenye kuzineemesha. Wa annaha minhu wa bifadli, na kwamba neema zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa fadhila zake. Qala wa mahabbatu Allahi washukru min mahabbati Allahi bin'amihi huwa shukru wa min ash-shukr mahabbatu Allahi ala ni'amihi wa min ash-shukr mahabbatu Allahi ala ni'amihi, ni katika kumshukuru Allah, kumpenda Allah kwa neema zake nyingi anazotuneemesha. Ndugu zangu Waislamu, kila neema aliyonayo mtu, neema ya afya, neema ya uzima, neema ya mali, neema ya watoto, zote ni kwa kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ujunzi wake, si kwa elimu yake mwanadamu, si kwa ujanja wake mwanadamu. Kila neema inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-dharr fa ilayhi taj'arun, hakuna neema yoyote isipokuwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ujanja wa mtu, si kwamba mtu amesoma sana ndipo anakuwa na mali nyingi sana kwa sababu amesoma sana. Wangapi wangapi hawajasoma na ni bilionea duniani? Kwa hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha mja wake kwa mali hiyo, ni Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha mja wake kwa nguvu hizo alizonazo. Kila neema alionayo mtu yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ihtirafu ni'am bil mun'im, kumkiri Allah kwamba ndiye mwenye kuneemesha neema hizo zote. Ashukuru bil qalb, ashukuru bil lisan, kumshukuru Allah kwa ulimi ni kwa kuzaja neema za Allah na kuzihisabu neema za Allah na kuzikumbuka mara kwa mara neema za Allah. Muislamu anatakiwa akumbuke kila neema alionayo, amkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ndiye aliyemneemesha na azitaje neema hizo. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ama neema za Mola wako zizungumze. Yukalu anna Fudhaila ibn Iyad wa ibn Uyaina walikuwa wakikaa usiku wakitaja na kukumbushana neema za Allah, ila alfajr, mpaka alfajiri wanakumbushana neema za Allah, kuanzia usiku mpaka alfajiri, kila mmoja anamkumbusha mwenzake neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Hakadha ashukuru billisan, kumshukuru Allah kwa ulimi wako. Ashukuru biljawari, kumshukuru Allah kwa viungo, ni mtu asitekeleze viungo vyake isipokuwa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, asitumie viungo vyake hivyo isipokuwa avitumie kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na atahadhari kutumia neema za Allah kwa maasiya. Kila mmoja wetu anatakiwa kila neema alionayo aitumie katika mambo ya Allah, kumtii Allah na kumpata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Gari ulionayo usiitumie katika maasiya, uitumie katika taa, ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mali ulionayo usiitumie kwa maasiya, utumie katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutotumia viungo kwa ajili ya maasiya, utumie viungo kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unatumia neema ya ulimi, unatumia neema ya mdomo, unaimba unafanya maasi ya kuimbo, badala ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ukawa unasoma Qur'an, unahifadhi Qur'an, unafanya muraja ya Qur'an, unaimba, neema ya Allah unaitumia kwa maasi. Miguu ni neema katika neema za Allah, wewe unakwenda kwenye maasi kwa kutumia neema katika neema za Allah, miguu. Wa hakadha al-uyun, macho, watu wanatumia neema za Allah hizi za macho wanatumia katika maasi na kuangalia mapicha na kila kitu. Hii ndiyo kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa viungo. Kila kiungo kinatakiwa kimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kumshukuru Allah kiungo ni kutumia kiungo kile katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kutumia katika maasiya. Ndugu zangu wa Islam, si kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kufanya mambo ya bid'a. Sio kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala watu kuacha sunna wakafanya bid'a. Hadha laysa min ash-shukr fi shay. Sio kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala watu kufanya miamala ya riba. Watu wanaacha biashara za halali, wanafanya biashara za riba za haramu na wanajua uharamu huo. Sio kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kufanya miamala hiyo ya riba. Ndugu zangu wa Islam, sio kumshukuru Allah kutumia simu kwa ajili ya maasi, kutumia simu kwa ajili ya wake za watu, kutumia simu kwa ajili ya wasichana za watu. Wavulana vijana wanatumia simu vibaya, ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi simu zitumike katika taa, zisitumike katika maasi. Vinginevyo tunamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala tukitumia vitu hivi katika maasi. Ndugu zangu wa Islam, maneno ni mengi, lakini kila mmoja wetu anatakiwa airudi nafsi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara kwa kutumia moyo wake na ulimi wake na viungo vyake kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na si kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي في فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.